și bistriță peste tot. Păsăre galben-ncioc și bistriță peste tot. De mi-ai cântat de noroc să trăiești cu pui cu tot. De mi-ai cântat de noroc să trăiești cu pui cu tot. Iar de mi-ai cântat de rău, iar de mi-ai cântat de rău, păsărică, tu să mori, împușcată de vânători. Păsărică, tu să mori, împușcată de vânători. Ca și spune-i, păsărică de pădure, du-te la neica și spune-i, spune-i că sunt în pădure, spune-i că sunt în pădure. Și l-aștept în potecuță să fie să-i dau guriță. Eu zic pasării să ducă bănica să-mi la ducă. Eu zic pasării să ducă bănica să-mi la ducă. Ea tot cântă și se mută, ea tot cântă și se mută. Se mută din fag în fag, cântă codrului.